Yeah. Chucky. Sitangazi kuvita ye na apa nimefanya kazi kubwa kuinspa ye marapa johisa ye mamasta hisa ye maafa nipe kitu ende sawa na hii kwa ya ye hapa long time. Singa singa niki na one na usipime mziki nikitimba street na gun. Wenye nyumba tumerudi sound kubwa lao speaker. Nanya tabaki wote mtatoka nao mita. Tikitaka na butua nikitaka na chukua. Nikiwaka mnanijua nikibaka na kufua. Nikisaka na gundua ni disaster pipi kaka takumbua. Na sipu mziki mpaka na tusua. Wanga wanabana mpaka noma no KVT. Stereo na Roma no chemistry. Wake zenu nita baby na dia. Lete nyama lete fegi na bia. Wabaya wenu kwenye kazi over and over again. Ukisikia vilezo ni fimbo tu. Hatuzi sura na mavazi kuchonga kubonga complain. Halafu mbona kwetu kitu simple tu. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Adim kaku mpata traffic handsome. Tunatua vitasa tukiona hamtake handguns. Tunanyua vilaza kwa ujio wa kikaks gangsters. Tunangua vishada na uzio wa tuachi jenga. Pio itikadi wangsters. Wanaume wada. Tukisha shiba zeget na dithia na Black Panthers. Ski hits radioni unafiki genga. Mkituni kwetu sisi ya mwoni ya mpati chenga. Mamtoni wakazi memba na mtoni jambazi ngwena. Kwa usoni bazazi mwema na mbone katazi usema. Sipo lewa leo misitorudia tena maendeleo ya nji. Sicho tachofia mrema. Hi, baby say hi. Nakupa mada trampa leo nakonepa mic. Hata kama uko nyonzo kinyonge usikae. Squeeze my slide kwanza mambo ya utu badae. Oh. Wabaya wenu kwenye kazi over and over again. Ukisikia vilezo ni fimbo tu. Hatuzi sura na mavazi kuchonga kubonga complain. Halafu mbona kwetu kitu simple tu. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Wote tunangoma. What a joke. Lelo na tudere kwa ma street town. Iwe ni kwere au ni peace out. Narusha bombo mpaka mbele kama visa. Mentali Kilimanjaro. Uno ni kilele cha Afrika. Ni kipi unachojua juu ya kipi? Jua juu ya hiki. Kipi unachojua juu ya sisi? Najua napokuwa juu ya biti. Ninajua kila kitu nachochaji kwa najua juu ya 16. Yeah, natafakari taarifa tuma. Wakali mudi, makali dugi, makali huna. Bado mkali zaidi ya njaa wenye njaa. Kali wananuna. Kisa ni viji mambo zaidi ya nura. Tapata tabu sana. Raundi hii sisaki kiki. Sisaki kiki hata usali vipi usali miki. Sigi na nyota mistari mingi. Moko wa miujiza sali nyingi. Asante. Wabaya wenu kwenye kazi over and over again. Ukisikia vilezo ni fimbo tu. Hatuzi sura na mavazi kuchonga kubonga complain. Halafu mbona kwetu kitu simple tu. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Na act za kiboss mina act bro. Wote tunangoma. What a joke.